بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر بخون کوي او مهربان دی. الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل تا و نردل چې ستا رب د هاتلو تختنانو سره څه وکړل. الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا هغه داغو تدبیر بابیزا نکست. فأرسل علیهم طیرا ابابیل او پر هاغو باندی دمرغانو سیلون ولی گل. ترمیهم بحجارت من سجیل چه پر هاغوی دپخی شوی خطی کی گیا ورد ولی. فجعلهم كعصف مأكول بیای داغو حالت داسی وگرده و لکه ده چار ویو سفند و هلی واخه.